pravdu. Výřádka, výřádka. Ty jsi chtěl ty mravence, tak je zkušebně dej ty mravence. Tak sedí ožralý mravenec na tanku. Začalo dobře. Teď se probírá jako z ní jako ty takhle kouká. Teď vidí ten lauk toho tanku. Já pro Krista pána. Já vždycky, když se ožeru, co já přitáhnu domů. No, ale tak ono to souvisí s pamětí. A ty jste někdy pozoroval třeba, když jsi byl ve škole, nebo tak, že máš takovouhle paměť, jako, jsem fenomenální? Třeba na Damu, když jsi byl? No tak, jak ti říkáme, si pamatuju prostě věci, třeba, nevím, třeba kritiku, no, jo. Jako doslovně? Doslovně, no, cizí člověk si pamatuju kritiku, naprosto přesně, to jsme dělali s Bednářem někdy před 40 lety a no, pamatuju si to. To je kritika na jednu představení. Aha, a jak je dlouhá? Krátká, ale jo, ale jako, já myslím, že tomu budeš ohromně rozumět. Jo, já kritiku rád. No tak to je, tak inklinace této artificiální inscenace typem její aberace od instinktivní gradace, která ani přes realizační dirigenci není kulgentní. Introvertní striptýz interpreta v kreaci krudelitního a kulantního kulaka likviduje bohužel lartmoajantní leitmotiv. I přes gejzír banautických atitud a schizoidních grimas, i přes ilabilitu libreta zůstává pouze impetuózní karikaturou a diletantským pokusem. A uděláme-li rezumé recenze internos? Vulgochimérické indiferentní kliše přímo holistických interiérech zůstává inkomensurabilní a zároveň ideálně srozumitelný. Jiří Bednář. No ne, takovýhle kraviny si pamatuju. Ne, to napsal Jiří Bednář, ano. To napsal Jiří Bednář. A ještě nějakou už kritiku ukazuje se, že to je strašně silný téma. Kritiku, no. No tak je, takovou lidštější nějakou, že? Takovou srozumitelní. Tak to byla taková kritika na jedno takové představení z minulého režimu, kde se to taky napsal Bednář. Co se stalo do toho jeho kritiky, teda se ukazuje. Hlavně jeho kritiky. No jistě. No a tak on byl silnej, že jo, takže... Ne, no on byl na kritiky silný. Jo, no. Že roli 15 letého praktika hraje za svou zemí Jarec, který oslavil svou 70. Ne, já to nebudu říkat, to je blbý. Jsi se rozhodl teď to. Ne, to ne, já to opravdu, jako já bych to dával dohromady a musel bych to... Jsi říkal, že kritiky si pamatuješ, teďko jsi to říkal. No? No. Řekl si jednu perfektně. No ale tak je vidět, že tu jednu... Půjdeme jako od neplodnosti, od toho hračky. No. Ne, ale čili tuhle paměť jsi měl, tak v herství to je ideální, ne? V rámci hraní jsi neměl problém s textem nikdy. Ne, s textem nikdy. A s čím jo teda? Ale sloučit gesto s pohybem, víš? Jo, gesto, text, jako brát to dohromady všechno, tak ty seš tenhle, co Rádko řekne a pak se pohnete. No. Jako jsem nikdy nepochopil, jak je rád třeba klavírista dvouma rukama, každou rukou něco jiného. Tak jo, na to ne, to jsem nikdy nikdy tě nepochopil. Na to tě neumíte. Cože ne, to prostě to nechápu. Absolutně. Dobře, ale třeba na Damu, nebo když jsi studoval herecké studie, projevil tohleto, ta schopnost paměti, jako abnormálně. Ano? Jo. Já jsem, mě vyhodili z Českého divadla ze zkoušky a spotkal mě Miloš Nedbal a povídá, tak jsem se dozvěděl, že tě vyhodili jak z okrajného, tak i tuzemského divadla. Tak pan profesor řekl, že mi to nikdy, profesor Černý řekl, že mi nikdy zkoušku z Českého divadla nedám. Tak jsem si koupil takovou knížku obuditelí. A tu jsem se naučil, to si do dneška pamatuju. Že se naučil tu knížku celou? No ne celou, jako to, co bylo potřeba. To, co bylo potřeba, obuditelný. Úryvek. V druhé polovině 18. století, kdy dospěl feudalismus do poslední fáze svého vývoje, Vznikající způsob kapitalistické výroby, jakož i neustále povstání srnského lidu, vynutili si řadu změn sociálního postavení našeho lidu. A tehdy naši čeští buditelé, například Václav Kámil, Buchmajer, ve svých prostých lidových hrách zhromažďovali kvůli. Tak si vyhlíte, Jampo!